राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 मार्च 1997 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। गीता में आया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये 16 अक्षर है सब वेद शास्त्र पुराण इतिहास सब इसमें आ गई है। थोड़ी बारीक बात है, ख्याल करें। ना सतो विद्यते भावा असत भाव न विद्यते। जो असत है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। और न भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत अभाव न विद्यते, दो चीज है। सबके ठीक अनुभव की बात है। हम जो बैठे हैं, जो शरीर है, एक शरीर ही है। एक हमारा शरीर है, एक शरीर में रहने वाला स्वयं है। ये दो है। दो में से ये शरीर है जितने और शरीर से बाहर दिखने वाली जितनी सृष्टि है, ये सृष्टि निरंतर बदल रही है। सिवाय बदलने के कुछ तत्व है ही नहीं। खूब ध्यान देकर आप सुने, ख्याल करें। आपके हमारे ये जन्म हुए, जब शरीरों के जन्म हुए, उस शरीर कैसे शरीर थे, आज शरीर कैसे है, ये प्रत्यक्ष आपका हमारा अनुभव है। तो ये शरीर तो बदला है, ये क्या एक वर्ष में बदला है? वर्ष पूरा होते बदल गया, फिर दूसरा वर्ष बदला, ऐसा है? तो ऐसा नहीं। तो प्रत्येक वर्ष में बदला, तो प्रत्येक वर्ष में बदला, तो प्रत्येक महीने में बदला है। ऐसा नहीं कि पहले महीने में और था, दूसरा महीना आते ही बदल गया हो, ऐसा नहीं है। प्रत्येक महीने में बदला, ठीक आती समझ में? प्रत्येक महीने में बदलने वाला शरीर प्रत्येक दिन में बदला है। ऐसे नहीं कि 24 घंटा में नहीं बदला और 2500 घंटा में तो बदल गया। तो प्रत्येक घंटा में बदला, और प्रत्येक घंटा में बदलने वाली वस्तु खूब ध्यान देकर कृपा कर आप सुने। तो घंटा में 60 मिनट में न बदल कर और 61 मिनट में बदला, ऐसा नहीं है। खूब शांति से विचार करो तो प्रत्येक मिनट में बदला है। प्रत्येक मिनट में बदले बदले घंटा में बदला है। और प्रत्येक मिनट में बदलने वाला 59 सेकंड में नहीं बदला, 1 सेकंड में बदला, ऐसा नहीं। तो प्रत्येक सेकंड में बदला, और प्रत्येक सेकंड में बदला, प्रत्येक क्षण में बदला। क्षण कैसे है? दासी क्षण। वो ऐसा है कि जैसे 100 पत्ता लिया, 100 पत्ता लेकर 100 पत्तों में ऐसे कील डाली, तो ऐसे कील है उसमें एक एक पत्ते में 3-3 क्षण लगे। पहले क्षण में पत्ते का स्पर्श हुआ, दूसरे क्षण में पत्ते का छेदन हुआ, तीसरे क्षण में निस्सरण हुआ, पत्ते का संयोग, उससे पत्ते का भेदन और पत्ते का निस्सरण। तो 100 पत्तों में खील लगी, जब 300 क्षण हुए, तो 300 क्षण में ही बदला, एक क्षण में नहीं 300 क्षण में बदला। तो एक क्षण में बदला तो मिनट में बदला, प्रत्येक क्षण में बदला। तो बात क्या निकली कि सिवाय बदलने के कुछ है ही नहीं। दिखने में तो शरीर दिखते हैं, परंतु शरीर क्या है वो तो बदलने की क्रिया, उसका नाम शरीर है। जैसे पंखे का चक्कर दिखता है, एक गोल गोल चक्कर दिखता है, तो गोल गोल चक्कर दिखता है वो चक्कर नहीं है, अलग अलग तारी है, अलग अलग पंख है। वो पंख एक एक अलग होती है, तो एक एक अलग अलग होते हुए तेजी से चलने से एक दिखती है, इसी तरह से तेजी से ये बदलने से वही दिखता। इतनी तेजी से सूक्ष्मता से बदलता है, उस बदलने में वो है जो दिखता सही वैसा ही है। जैसे सिनेमा में जो बोलती और चलती फिल्म दिखती है, वो चलती वही क्या चलता है, वो चलता नहीं है। एक चित्र ऐसा हुआ, दूसरे ऐसा हुआ, तीसरे ऐसा होगा, चौथे ऐसा होगा। वे चित्र है अलग अलग, उस जगह वो चित्र आता है तो दृष्टि पहले चित्र पर रहती है, दूसरे में जाते ही वो ही चित्र बदला, वो बदल नहीं है। अलग अलग चित्र है, अलग अलग, वो ऐसा आया ऐसा आया, तो वो आया तो दूसरा है दिखता, वो ही है, वही ऐसा हो गया, ऐसा दिखता है। तो तेजी के कारण से वो ही चलता दिखता है, चित्र सब अलग अलग है। इस तरह से ये क्रिया दिखती है, तो क्रिया में क्या है दिखती है, क्रिया वास्तव में पदार्थ है ही नहीं। क्रिया जैसे चक्का है नहीं, अलग अलग है, वो चक्कर दिखता है चक्कर। इसी तरह से ये तेजी से बदलने से वही दिखता है, वही है। अगर वही है तो इतने वर्षों में कैसे बदला। जब आप हमारा शरीर माता के जन्मन जन्मा उस समय में था, क्या वैसा सही है, तो मानना पड़ेगा प्रत्येक क्षण में बदला। तो केवल बदलना बदलना है ये, तो ये जो विचार है, अब रहेंगे, धन कमाएंगे, मौज करेंगे, आनंद करेंगे, करेंगे, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृता हूँ, करेंगे करेंगे करेंगे, उसमें तो है संदेह, और मरेंगे इसमें है संदेह नहीं। हर एक काम करेंगे कर लेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी, ये नहीं भी रहेगा। बालक बड़ा होगा नहीं भी, ब्याह होगा नहीं भी, बच्चे होंगे नहीं भी, धन कमाएगा नहीं भी, हर एक क्रिया में होगा नहीं दोनों रहते हैं। मरेगा को मरेगा कि नहीं भी है तो क्या। तो वास्तव में अभाव है वो ही सिद्ध है। तो संसार का अभाव नित्य है और परमात्मा का भाव नित्य है, परमात्मा का रहना नित्य है। तो इसे क्या होगा, इससे ये होगा कि पदार्थों के ऊपर जो आकर्षक है, ये बड़ी बढ़िया चीज है, ये बहुत बढ़िया है। ये बढ़िया क्या है, ये तो व्यवहार करना है, बढ़िया घटिया क्या है, टिकने वाली चीज है ही नहीं। तो इसके द्वारा उपकार होगा, सेवा होगी। लोभ है, आसक्ति है, पकड़ है, इनसे सेवा बंद होती है। जितना ही आदमी कृपण होगा वो अपने लिए भी खर्च नहीं करेगा और अपने लिए खर्च नहीं करेगा। रुपया काम खर्च करने से ही आता है, खर्च किए बिना ना आपके काम आता है ना दूसरे के। पड़ा पड़ा क्या काम आवे, पड़ा पड़ा अगर रुपया है तो रुपये की जगह आप पत्थर रख दो, रुपये में पत्थर में क्या फर्क, कंकर में। जब खर्च करते हैं तो उसमें फर्क होता है, नोट में और एक अखबार का कागज में फर्क क्या है। कागज पर कुछ नहीं, नोट से चीज मिल जाती है, तो मिल जाती है तो चीज कीमती हुई, वस्तु कीमती नहीं हुई। वस्तु कीमत नहीं, सिक्का कीमती नहीं हुआ। सिक्का सिक्का केवल वह तो आदमी निर्वाह नहीं कर सकता, और सिक्के बिना वस्तु देते रहो तो उन्हें कुछ बिगड़ता ही नहीं। तो वस्तुओं के द्वारा हमारा निर्वाह होता है, और वस्तुएं भी अपनी तरफ खींचने से लोभ बढ़ता है, कंजूसी बढ़ती है, कृपणता, और कर्ज करने से कृपणता बढ़ती है, उदारता आती है, और उदारता से श्रेष्ठता आती है, कृपणता से निकृष्टता आती है। तो संसार के नीचे हम दब जाते हैं, और जब उदारता से खर्च करते हैं तो संसार के ऊपर आ जाते हैं हम। आज हमारी इज्जत रुपयों से है, वास्तव में रुपयों की इज्जत हमारे से है। आप अगर रुपया काम में न लो, चाहे लाख रुपये पड़ा पद पर्वत में पड़ा है वर्षों से, क्या काम आएगा? बड़ा रुपया काम, रुपया तो खर्च करने से काम आता है। तो सांसारिक चीज खर्च करने से काम आती है, ये खर्च हो रही है हरदम, तो फिर उदारता आवेगी, उदारता से सेवा बनेगी, सेवा बनने से समाज सुखी होगा, और कृपा करने से सेवा न बन के स्वार्थ लोभ बनेगा, लोभ से दुखी होंगे। आपके पास रुपया, हमारे पास भी खर्च, आप भी नहीं करते, हम नहीं करते, दोनों दुख पावे में, अपने व्यवहार में भी बिगड़ा कर दो पावे मुफ्त में। अगर खर्च करें तो आप हम सब सुखी होंगे, अगर वस्तु तो रहेगी उतनी, अगर आप भी रहोगे, कृपणता कृपणता से दुख दुख अपने पहुंचती रहेगा, और चीजें तो भैंस बनी रहेगी, और उदारता उदारता से ना साथ आपके जाएगा, ना हमारे साथ गया जाएगा, ना आएगा ना आएगा, आया है ना जाएगा, इनके द्वारा सबके साथ प्रेम का, उदारता का, हित का बर्ताव हो, सर्वे भवन्त सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, किसी की किसी वस्तु का दुख हो, वस्तु हमारे पास है, चलते हैं लो, ये काम में ले लो, क्योंकि ये तो मिट रही है, काम में आ जाए, काम में आ जाए, जितने उपयोग हो जाए सदुपयोग हो जाए, संग्रह से सदुपयोग दुरुपयोग होता है। इस वास्ते उदारता है ये चीज, इसलिए है उदारता है ये आपका गुण है, कंजूसी कृपणता ये है अवगुण है। तो अवगुण कब आते हैं, इनको नित्य मानते हैं और इसको महत्व देते हैं, बड़ी चीज है बहुत ये। तो इसके अगर ये शरीर का भी महत्व नहीं, अगर शरीर के अगर ही ज्ञान का, समझ का, उदारता का भी महत्व नहीं, कृपणता ही कृपणता बढ़ती जाएगी, उदारता मिलती जाएगी, सब दुखी होंगे। इस वास्ते सबकी सेवा कैसे बने, सबका सुधार कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, क्योंकि वस्तु है ये खर्च करने से काम आती है, पड़ी पड़ी क्या काम आती है। तो इस वास्ते सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, ये विचार आने से व्यवहार ठीक होगा और परमात्म सिद्ध हो जाएगा। जिसको परमात्मत्व की प्राप्ति कहते हैं वो भी शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये आग तो ये वस्तुओं का लोभ है, ये मोह है, ये आग लगाता है। ये जब ठीक सदुपयोग होने लगेगा ना, दुरुपयोग न हो, सबका सदुपयोग होने लगेगा, तो इसका सदुपयोग होने से जो यहाँ भीत में विराजमान है, ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता, वो सत मिल जाएगा, और असत के ऊपर आग्रह होगा, असत रखोगे तो असत तो रहेगा नहीं, सत मिलेगा नहीं, असत तो रहेगा नहीं, असत मिलेगा नहीं, क्यों असत में उलझे रहेंगे तो सत कैसे पहुंचेंगे। तो इसमें उलझे नहीं, इसका तो बर्ताव करना उदारता से, श्रेष्ठता से, आदर से, हित की दृष्टि से, सबका हित हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कंजूस आदमी के द्वारा दूसरों का हित नहीं होता, अहित होता है, उदारता के द्वारा सबका हित होता है, खुद का भी हित होता है, औरों का भी हित होता है। तो पर हित सरिष, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, जो स्वार्थ में हित रहते हैं वो परमात्मा प्राप्त नहीं होते। ये नाश मान भी प्राप्त रहे, ये नाश होता रहेगा। मुश्किल ये होगी कि स्वयं तो अविनाशी शरीर पराता विनाशी, इनके द्वारा अविनाशी सुख चाहता है, ये विनाशी साथ रहता नहीं और अविनाशी मरता नहीं। अगर अविनाशी मर जाए तो आप आफत मिटे, अथवा ये विनाशी रह जाए तो आफत मिटे। मतलब ये तो विनाशी स्वयं अविनाशी, आप तो वही रहता है, शरीर बदलता बस तो बदलती है। आप बालकपन से देख लो आप तो वही है, परंतु शरीर आपका बदल गया है, हरदम बदलता है, प्रति क्षण कोई क्षण ऐसा नहीं जितने बदलता हो। तो बदलने वाला बदलने वालों की सेवा में लगा जाए और वो रह जाए, तो ऐसे सब संसार बदलता है, संसार में परमात्मा रहते हैं। जैसे शरीर बदलता है और शरीर में आप रहते हो, ऐसे सब संसार में परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा रहते हैं, आप शरीर में रहते हो, रहने रहने वाला एक तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और खर्च होने वाला खर्च होना तो ये तो खर्च हो ही जाएगा, इसको रख सकते ही नहीं, कोई भी नहीं सकते। और इसमें लोभ रहेगा तो हम भी इसके साथ में बदलते ही रहेंगे, हम बदलते आपत ही आपत मिटती है। इस वास्ते इसको तत्व से समझना कि तत्व क्या है, ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है और परमात्मा तत्व क्या है। तो परमात्मा तत्व आप स्वयं, ये परमात्मा के अंश है, ममई वांश हूँ जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा के अंश होकर परमात्मा को प्राप्त करें, कब कि जब शरीर के अंश को शरीर सेवा लगा दे, सेवा में दूसरों के हित में दूसरों के उपकार में, तो समाज भी अच्छा होगा, परमात्मा सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि वहम है कि परमात्मा की प्राप्ति करेंगे तो व्यवहार ठीक नहीं होगा, और व्यवहार ठीक करेंगे तो परमात्मा सिद्ध नहीं होगा, ये बात नहीं है। दोनों साथ सिद्ध, ये तो अभ्युदय निश्चय सदर्म हमारे धर्म का लक्षण आया है, जिससे कल्याण भी हो और व्यवहार भी ठीक हो, सब हित भी हो। अभ्युदय निश्चय मानो यहाँ सांसारिक उन्नति भी हो और परमात्मा की प्राप्ति हो, वो धर्म होता है। तो धर्म के द्वारा ज्ञान के द्वारा सबका हित होता है और शांति मिलती है। अशांत नाशवान चीज वो महत्व देकर पकड़ेंगे, ये नाश हो जाए तो रोना पड़ेगा, क्योंकि रहेगी नहीं। और इसका उपयोग केवल सेवा में उपयोग करेंगे तो आसानी उपयोग हो जाएगा, सबका हित होगा, सबके साथ प्रेम होगा, आदर होगा और शांति होगी, आराम से बचेंगे और कृपणता से दुख पाएंगे, हम भी दुख पाएंगे, संबंधी भी दुख पाएंगे, समाज में भी दुख होगा। तो इस तत्व को समझें, तत्व को जितना जितना गहरा समझोगे उतनी शांति होगी। तो ज्ञात्वा ज्ञात्वा शांति मिलती, जानते ही शांति जाएगी। अनजान पने से दुख हो रहा है, अनजान पने वो जानने से दुख मिटेगा। हमारे बहम पड़ेगा वस्तुओं से दुख मिटेगा, वस्तुओं से दुख नहीं मिटता है। नहीं तो धनी आदमी को सुख ज्यादा होना चाहिए, मिनिस्टर को सुख बहुत ज्यादा होना चाहिए, लोगों में महिमा होगी, आप में फूंक भर गई, मैं बड़ा हो गया। परंतु रात और दिन चिंता होगी, सुख से नींद नहीं आती, भगत पर भोजन नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते, लोगों में महिमा अपने बड़ा हुई, इधर इधर वित्ती चली गई, तो आराम भी नहीं लग सकते, कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। तो क्या होना चाहिए, सबका सब सभी भगवान तो सुखी है, सब सुखी हो जाए। तो सब सुखी तभी हो सकते हैं जो अपने सुख को हम औरों को दें, औरों के सुख को हम लें तो सब कैसे, आपने लिया मैंने भी लिया, आपस में दोनों लेंगे तो कुत्ता लड़े जो लड़ाई होगी, शांति सुख कैसे होगा? वो तो उसे छीनता है, वो चतुराई से छीनता है, कोई ठगाई करके छीनता है, कोई चोरी करके, कोई डाका डाल करके, कोई कानून बना करके, कोई किसी तरह से छीनना चाहता है, तो दोनों ही दुखी होंगे, दोनों सुखी हो जाएंगे। अपने मारवाड़ी कहावत है, भूखा ने भूखा पावना भी मांगे वे दे नहीं, दया ने दया पावना वे देर वे ले नहीं। सीधी बात है, तो देना चाहते वे लेना नहीं चाहते, वो लेना चाहते वे देना नहीं चाहते, और लेना चाहते देना नहीं चाहते तो दुख होंगे कि नहीं, देना चाहते लेना नहीं चाहते तो सुखी होंगे कि नहीं, बस तो बहुत हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रत्यक्ष बात इस वास्ते इस तत्व को समझ है कि तुम डेरा लगा कैसे बैठे हो, मत मुझले मन मोह में बांधो भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नहीं, अरे ऊंडी देकर नहीं है यहाँ फुटोड़ा देला कर आगवा ने छोड़ा थे कुंडे होने देला, रख सोरा सी झूठ में और रुड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मन मुंह में बांधो है भगवान को, तो याद भगवान का तो मिल रहा है और संसार का उदार साथ है, त्याग करना है उदारता से सबके साथ बर्ताव करना है, परमात्मा को तो लेना है और संसार को देना है, हम संसार को तो लेना है परमात्मा को जाना ही पड़े, गलती होगी ना, परमात्मा तो रहेगा, जैसे शरीर बदलता है सही नहीं बदलते हो, ऐसे संसार बदलता है परमात्मा नहीं बदलते हैं, नहीं बदलने नहीं बदलने वाला एक है, बदलने बदलने वाला सब एक है, तो बदलने वाला का व्यवहार बढ़िया से बढ़िया हो, इसको स्थायी मानकर संग्रह करनी शुरू थे, कितनी मेहनत करते संग्रह कर लेंगे साथ में ले जाएंगे क्या फायदा होगा, कृपणता कृपणता भाव भाव गंदा होगा, कौड़ी चलेगी नहीं, झूठ कपट करके चलेंगे चीज तो यहाँ रह जाएगी, झूठ कर बेईमानिया नियत बिगड़ जाएगी, वो चलेगी साथ पैसा रहेगा यहाँ तो नफा हुआ नुकसान समझिए, बड़ा नफा हुआ साहब, लखपति बन गया करोड़पति बना थोड़े दिनों में, धनी बन गया तो थोड़े दिनों में धनी तो बाहर से बन गया, भीतर से दरिद्री बन गया, सद्भाव किस बात हो गया, शांति संत हुई, सुख भी शांत हो गया, बहम बहम पड़ गया, मैं धनी पड़ गया, बड़ा हो गया, आप धन से बड़े हुए तो बड़ा धन हुआ का आप हुए, धन के बिना आप छोटे हो गए तो धन बड़ा हुआ, आपकी तो फजीती हुई है ना, धन के कारण से आप बड़े हुए तो आप बड़े हुआ कि धन बड़ा हुआ, आप छोटे हो गया। शास्त्र में आता है एक तो अपने पिता के पीछे नाम कहलावे, एक शास्त्र में जो ससुर के पीछे कहलावे, अमुक का जवाई है साहब, अमुक का बेटा होता है, तो कौन सी बात ठीक है, इज्जत किसमें है, अपनी चीज में इज्जत अपनी, अपना क्या जो स्वयं निरंतर रहता है, तो रहता रूप सही कर रहा वो बहता सगन भाई, ये रहता सूरता है रजता न्यारा हुई निष्कंता है, तो सब सुखी हो जाए, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, तो बड़ा आराम मिलेगा, चीजें बहुत बढ़ जाएगी, तो मनुष्य कम हो जाएंगे, नहने लगे तो चीजें कम हो जाएगी, मनुष्य बढ़ जाएंगे तो आफत बढ़ जाएगी, इस वास्ते उदारता सज्जनता प्रियता प्रसन्नता आनंद उत्सव हरदम रहेगा। जब इस बात को समझेंगे कि तत्व क्या है, संसार तत्व क्या है, इसको समझेंगे तो इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है, ठीक तरह समझें फिर ठीक बर्ताव करें, उदारता है वो सबसे श्रेष्ठ है, कृपणता कृपणता श्रेष्ठ, कृपण से खर्च नहीं होता, उधार के तो धन नहीं होता, सूर्य भी माथा नहीं होता, माथा का आदर करे सूर्य भी नहीं होगा, वो कैसा होगा, और धन का विशेष आदमी उद्धार नहीं होगा। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का, आदर का, हित का, उपकार का, सेवा का भाव है। बड़ी मौज रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी पसंद। प्रत्यक्ष बात है ये, ऐसे नहीं भी मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी वहां आनंद हो जाएगा, नहीं प्रत्यक्ष है। और मरने भाग हो गई आनंद नहीं होता, क्या होगा। इस वास्ते सर्वे भवन तो सुखी ना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल रहे, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो। आपके जरूरत है हमारे पास वस्तु लीजिए सब, आपके कोई वस्तु हमारे पास नहीं होती। परस्परम भाव यंता श्रेय परम वापस्यत, परस्पर करते हुए बड़े कल्याण की प्राप्ति हो।